اگر کسی کے مال پر سال کی تکمیل رجب المرجب میں ہوتی ہے مگر مال کا مالک چاہتا ہے کہ زکوٰۃ ماہ رمضان میں ادا کروں کہ اس میں زیادہ ثواب ہے تو کیا اس کے لیے سال کی تکمیل کی تاریخ بدلنا جائز ہے؟ سال کی تکمیل یعنی پورے ہونے کی تاریخ بدلنا جائز نہیں، یعنی جو ہی رجب المرجب میں سال پورا ہو اس پر اپنے مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہے، کہ رمضان کا آپ انتظار نہیں کر سکتا، کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ ہاں البتہ اس کے لیے غیلہ اختیار کیا جا سکتا ہے کہ وہ سال آئندہ کی زکوٰۃ ماہ رمضان میں پیش کی ادا کر دے، پھر آئندہ ہر سال ماہ رمضان میں ہر آنے والے سال کی زکوٰۃ پیش کی ادا کرتا رہے، مگر یہ بھی پورے مہینے میں نہیں چلے گا، ایک تاریخ فکس کرنی ہوگی، اس تاریخ اور اس وقت سے پہلے پہلے رمضان کے بھی ادا کرنا ہوگا۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں جب سال تمام ہو فوراً فوراً پوری زکوٰۃ ادا کرے، ہاں اولیت چاہے تو سال تمام ہونے سے پہلے پیشگی ادا کرے، اس کے لیے بہتر ماہ مبارک رمضان ہے جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا 70 فرضوں کے برابر ہے۔ اس میں ایک شرعی ہیلا میرے ذہن میں آ رہا ہے، اگر علماء اس کو اوکے کریں گے تو انشاءاللہ آپ یہ بھی کر سکیں گے۔ اب آپ پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے مثلا رمضان شعبان میں یا محرم شریف میں، اور آپ رمضان المبارک میں ثواب چاہتے ہیں، رمضان المبارک کا ایڈوانس بھی زکوٰۃ دینا نہیں چاہتے، تو اس کی صورت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے کہ مثال کے طور پر آپ پر رجب المرجب کی 27 تاریخ کو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، تو اس تاریخ تک آپ کو زکوٰۃ سے فارغ ہو جانا ہے، اور اب آپ چاہتے ہیں کہ رمضان آئے اور میں زکوٰۃ دوں تاکہ فرض 70 گنا فرض کا ثواب حاصل کروں، اور حال یہ کہ انتظار کریں گے تو گناہگار ہو رہے ہیں، کہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے اب زکوٰۃ کو روکنا جائز نہیں، اب اس کی کیا صورت کریں؟ اس کی صورت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ رجب المرجب یعنی اب رمضان جو آئے گا یہ زکوٰۃ تو اب ادا کر دے یا ایڈوانس میں ادا کر دے، اب جو رمضان آیا تو اس میں اگرچہ زکوٰۃ کا سال تو اس کا پورا نہیں ہوا تو آغاز ہے، تو جتنی بھی اس کی ملکیت میں چیزیں ہیں، رقم ہوئی، چاندی ہوا، سونا ہوا، مال تجارت، جو بھی مال نامی جس کی تعریف آپ سن چکے، وہ سب کے سب کسی کو اس کا مالک بنا دے، مثلا اپنے بچوں کی امی کو سب کا مالک بنا دے اور خود بالکل ہاتھ جھٹک لے اپنے، فقیر شرعی ہو گیا۔ اب وہ رمضان کی مثلا 12 تاریخ کو وہ ساری رقمیں، سارا مال تجارت، جو بھی مال نامی ہے اس کا آپ کو مالک بنا دے، تو اب آپ رمضان کی 12 تاریخ کو از سرے نو صاحب نصاب بنے، اور اب جب 12 تاریخ آئے گی اور اتنے بجے، جیسے 12 رمضان کو دوپہر کے 12 بجے آپ کو اس نے مالک بنایا تھا بچوں کی امی کو، تو اب آئندہ سال رمضان المبارک کی 12 رمضان کو 12 بجے اب آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی، تو اب مزے سے آپ 12 تاریخ سے پہلے پہلے رمضان کا ثواب حاصل کر سکیں گے ہر سال زکوٰۃ دینے کا۔ یہ ہیلا مفتیان کرام اس کی تائید کر رہے ہیں الحمدللہ، تو اس طرح بھی آپ رمضان میں زکوٰۃ دینے کے اہل بن سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔